tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. A l'estiu, els esports no paren a la 107 Música. Sense esports, obert per vacances. T'acompanyarem cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Amb la millor informació esportiva de casa nostra. Recorda, el 107 Esports no tanca per vacances. 107 Esports, cada dilluns, de 9 a 10 del vespre, a la 107 Música. Set esports amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients de la 107 Música, del 107 Esports. Passen en aquests moments 10 minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del 107 Esports. La corresponent avui dilluns 12 de juliol del 2010, on farem doncs un repàs de tot el que ha succeït al cap de setmana esportiu, últims fitxatges, darrers entrenadors incorporats als equips, dos calendaris que ja tenim, el de primera divisió catalana i el de regional preferent, que ens han arribat doncs avui fresquets, per tant doncs Peralada i Unió Esportiva Figueres coneixen ja els seus rivals a la Lliga. El Peralada, ho repassarem després, començarà la Lliga a casa amb l'Igualada el diumenge 5 de setembre i la Unió Esportiva Figueres ho farà a fora el 12 de setembre, en aquest cas a la regional preferent grup primer. En aquest cas la Unió Esportiva Figueres ho farà, com dèiem, d'aquí just dos mesos, ho farà exactament al camp del Palau Solità i Plegamans. Per tant, doncs, tot això ho repassarem dates importants d'aquests calendaris, repassarem també doncs el tancament d'aquestes dues lligues, el Peralada, que en aquest cas tots els ho faran a casa, el Peralada la tancarà el 6 de juny del 2011 i ho farà a casa davant de l'Olesa de Montserrat. La Unió Esportiva Figueres, per la seva banda, tancarà la lliga també a casa 29 de maig i ho farà davant de l'Horta, el que va ser rival de l'Olot en la promoció d'ascens a primera divisió catalana. Per tant, doncs, els homes tant de Toni Ferrer i Manel Cabezos com els d'Arnau Sala tenen ja el camí marcat per aquesta propera temporada 2010-2011. I nosaltres, que no podíem començar d'una altra manera avui amb el Waka Waka de Shakira, i és que ahir es va acabar aquest Mundial 2010 de Sud-àfrica, un èxit aquest Mundial i el més important potser des d'aquí, des de la 107 Música, felicitar tots els seguidors de la Roja, de la selecció espanyola, i és que van ser els campions amb 7 jugadors del Futbol Club Barcelona sobre el camp, 8 si comptem Víctor Valdés, que tot i no jugar també hi era, amb un català més com és Joan Capdevila i també en Cesc Fàbregas. Per tant, doncs, tot això, la selecció espanyola de futbol amb Vicente del Bosque al capdavant va guanyar el seu primer Mundial. amb un gol que arribava al minut 116 de partit, a la pròrroga, quan tot feia pensar que s'anava als penals, doncs res més lluny de la realitat. No se'n va anar als penals, no hi va haver penals, i Andrés Iniesta, amb un altre Iniestazo, doncs que va ser el que va obrir la llauna dels holandesos i finalment va permetre que la selecció espanyola de futbol pogués fer-se amb el seu primer mundial. S'uneix, és la vuitena selecció, en aquest cas, que inscriu el seu palmarès en els mundials. Tres sud-americanes, Brasil, Argentina i l'Uruguai, i fins ahir quatre europees: França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra. A partir d'ahir també la selecció espanyola. Per tant, doncs, primer cop que la selecció espanyola s'endú un mundial. Des d'aquí, doncs, felicitar, com dèiem, a tots els seguidors de la selecció espanyola. Han estat dies intensos. També, doncs, en el partit d'ahir hi havia el president del Barça, Sandro Rosell, i tot plegat, doncs, de veritat, ens va fer moltíssima enveja sana, doncs, de pensar que algun dia, per què no, la selecció catalana pugui aconseguir el que va aconseguir ahir la selecció espanyola. Nosaltres us deixarem amb la cançó de Shakira, la que ha estat la cançó d'aquest mundial, el Waka Waka. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No vale golpe, no existe, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Sin la presión, siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Samina, igual, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Samina, igual, porque esto es África. Oye tu Dios aquí, no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar. Porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca de guana. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, saca de guana. Porque esto es África. I'm here, I'm a journey, biggie, biggie, mama, what's that? My sister, I'm a journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My city, waka, waka, my head, waka, waka, my head. Africa. Doncs bé, aquesta era la cançó del Mundial. Nosaltres que deixem ja aquest Mundial, com dèiem, des d'aquí felicitar tots els seguidors de la selecció espanyola que doncs, ahir va aconseguir el seu primer Mundial. Nosaltres començarem el nostre programa i ho farem parlant de la Unió Esportiva Figueres. 107 Esports, parlem de la Unió. Efectivament, i anirem a parlar de la Unió Esportiva Figueres i ho farem precisament de la presentació del seu tècnic d'Arnau Sala. Era presentat fa una setmana i nosaltres doncs que tenim les declaracions d'Arnau Sala en el moment de la presentació. Anem a escoltar el que comentava l'Arnau Sala el dia de la seva presentació. Que últimament ha estat por ahí molt lluny i tot ha influenciat. Si no fos la Unió, evidentment no hagués donat aquest pas, però és l'equip de casa meva, és l'equip on em vaig formar com a futbolista i pràcticament com a persona. Vaig arribar aquí molt jove i em feia molta il·lusió pues formar part d'aquest projecte, molt content de tornar. Quan a mi em van plantejar l'opció de venir aquí, el Raül havia decidit ell de no seguir igual, tot el que li havien dit de renovar, ell havia decidit que no volia seguir allà. I jo m'he decidit el fet de que primer és l'equip de casa meva, jo em sento figuerem, i segona que també, tinc el coquet aquell per dintre que tinc ganes de jo ser el primer entrenador i tinc ganes de provar-ho. Crec que estic preparat, per dir un bon grapat d'anys sent segon i en moltes ocasions el segon pues, el camp fa de primer i tinc ganes de... Pues d'agafar jo les regles d'un equip i em queda dalt. Aquests són els dos motius principals. Jo crec que serà un equip jove, gent d'aquí, principalment, això ja ho sabeu, que la Unió ho vol fer, i gent que li demanarem principalment que s'impliqui en el projecte. No volem gent de tornada, no volem gent que no s'identifiqui, per això volem gent d'aquí, gent jove. Esperem que pel perfil de jove que tenim aquí a casa, creiem que o intentarem fer un joc atractiu, sabem que fora les coses són diferents, però el que busquem és que es diverteixi la nostra afició principalment. Esperem aconseguir-ho, però sí que és veritat que encara falta per firmar bastanta gent. Per nosaltres és evident que pugin 5 o 6 equips no és una tranquil·litat, en aquest aspecte nosaltres exigirem el mateix, però sí que et dona un cert marge de maniobra, això està clar, no és el mateix. Tot i que sabem que si aquest any serà més fàcil per això, també és evident que després el pujar a tercera doncs serà molt més car. Però ho afrontem amb ganes i no, el fet que em pugin 5 o 1 no canviarà la nostra manera de treballar. La Lliga. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Doncs això era el que comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala, el dia de la seva presentació. Una Unió Esportiva Figueres doncs, que avui ha conegut el seu calendari just 2 mesos per l'inici de la competició, per l'inici de la Lliga en aquesta regional preferent, la Unió Esportiva Figueres, que com dèiem avui ha conegut el calendari d'aquesta primera regional, d'aquesta regional preferent grup primer. I per comentar-lo una mica anem a saludar a un directiu de la Unió Esportiva Figueres, en Carlos Lloberes. Carlos, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, efectivament, no? Avui s'ha conegut el calendari i una Unió Esportiva Figueres que debutarà d'aquí 2 mesos, precisament, davant del Palau Solità i Plegamans, a fora. Com veus aquest debut, Carlos? Home, un debut, de fet, per nosaltres serà sempre el debut complicat, perquè, esclar, estrenarem categoria superior, i és clar, hi haurem d'entrar així una miqueta de puntetes. Nosaltres sí, tenim història d'haver jugat a les diferents categories molt i molt superiors, però clar, tots som conscients i tothom sap que es va tenir que començar per baix i any rere any hem anat pujant una categoria i aquest any doncs ens trucarà fer-ho a la categoria preferent. És un camp que haurem de mirar a veure què és el que passa en aquesta categoria, que esclar, ens haurem de posar o s'hauran de posar els jugadors al mono de treball i hem mirat d'enfocar ja un bon començament per poder portar ja l'equip allà on desitgem tots, que és perquè ens classificant des dels 5 primers almenys. Carlos, déu-n'hi-do l'inici que té la Unió Esportiva Figueres, perquè el primer partit, un desplaçament al camp del Palau Solità i Plegamans, però el primer partit a casa, en la segona jornada, un derbi davant del Palafrugell, déu-n'hi-do, eh? Sí, el derbi amb el Palafrugell, que ja serà per animar i perquè vingui gent de Palafrugell i que ja el camp es pugui veure amb molta activitat i amb molta pressió, tots ho estigui esperant de que els punts es quedin per nosaltres. Tercer partit... Digues. No, deia, tercer partit, un desplaçament a Mataró. Sí, que també ja m'explicaràs. O sigui, esclar que si s'està en aquesta categoria és perquè no ha pogut mantenir... l'altra categoria superior. Uh-huh. Clar, el nom de Mataró, els Matarós i Manreses són noms que actualment impressionen, perquè, esclar, el Figueres, ja el que he dit abans, porta molts anys de història, però, esclar, això és la realitat d'ara, que ara estem jugant preferent. Per tant, això són equips que, per lògica, haurien de ser dels que han de comandar o dels que han d'ocupar un lloc dels principals. I parlaves tu del Manresa, que arribarà a Figueres en la quarta jornada, Carles. Doncs mira, veus, o sigui, això queda moment molt animat, si és que al final, o sigui, els anem solventant a tots favorablement, però això ja en parlarem sobre la marxa. Ara bé, aquests partits forts potser a vegades és la manera, bueno, forts, sobre el paper, o sigui, per nom també que tenen. Ara, aquests partits així també potser és millor, o sigui, trobar-los així al començament una miqueta dormits, que no pas un cop el campionat ja porta més diumenges des del començament. Però és que és el que comentaves tu, Carles. Si mirem noms, aquests tres, Palafrugell, Mataró, Manresa, Granollers, sí, trobem equips al mateix Vilassar de Mar, molts equips que, és el que dius tu, no? No són equips d'aquestes categories, no? Banyoles... Són equips que la Unió Esportiva Figueres ha hagut de començar de zero, però és que aquests equips venen de dalt. Exacte, aquests equips ja tenen un altre caire, ja s'ha acabat allò de jugar, sigui, per exemple, el Gualta ja m'entenen, no? Esclar, aquests ja són equips amb bona història, que per circumstàncies es troben pues, en aquesta categoria. I ells suposo ara que també els interessarà, o sigui, fer dels 5 primers per acabat ja pujar pues, a la primera catalana, perquè clar, aquests equips històrics no poden estar gaire temps sestejant, o sigui, s'han d'agafar ja amb el ferro roent per poder pujar al màxim amunt possible i el més aviat millor. Efectivament, Carles, sí, parlàvem abans de l'inici i el final de Lliga, doncs es produirà a casa, a Vilatenim, sí, amb un enfrontament davant de l'Horta, que aquest any ha disputat la promoció per pujar davant de l'Olot. Per tant, doncs, també déu-n'hi-do, eh? Sí, vull dir que aquesta sèrie de partits que hem estat visquent fins ara, que ja sabies que, en fi, que el Figueres era superior, malgrat que algun partit el perdessis, però com que ja portaves una guardiola de punts a favor de diferència, llavors ja no era tant. Però ara, en aquesta categoria, serà allò d'afilar molt prim, perquè tots els equips, o sigui, s'hauran reforçat de valent. I més, repeteixo, de la forma que es porta aquest any, desapareguent aquesta preferent, i tots internar i els interessa fer dels 5 primers per pujar a primera catalana. I encara, Carles, si podria afegir un equip que actualment està tercera, això de l'economia, déu-n'hi-do com està, perquè aquesta passada setmana doncs s'ha comentat que el Caçà podria renunciar a la plaça tercera i en aquest cas jugaria preferent. Déu-n'hi-do com està l'economia pels equips, Carles? Sí, no, això ja, aquest mal ja el tenim amb la vida normal, que els negocis van camps a través i els calés ara avui en dia... Abans sempre sumava algun caler, per ajudar pues, en l'equip del poble, en l'equip de la ciutat, però ara ja prou trobaràs temps per anar visquent i per anar portant amunt el teu negoci, que, és clar, ara tothom ha de viure de les misèries, i, esclar, i ha arribat un moment que tu, que si no es pot jugar en aquesta categoria, doncs mira, s'ha de renunciar. Carles, ja per anar tancant, el proper dijous, dia 22, la Unió Esportiva Figueres celebrarà la seva assemblea de socis. Com està? Què podem dir d'aquesta assemblea? Bueno, jo aprofito aquesta benentesa que em dius, que, i que tots els socis de la Unió Esportiva Figueres, que ja m'avanço, que no rebran cap circular notificant que es farà l'assemblea el dia 22. Però, esclar, si ara fa un moment et parlava d'economies, aquí també nosaltres, o sigui, ens haurem de refiar dels mitjans de comunicació, com ara mateix tu, o sigui, i després de l'Empordà, de la Nova, del Diari de Girona, del Punt i tot això, que informin doncs, que el dia 22... a les 8 del vespre, en primera convocatòria, i a les 8 i mitja, en segona convocatòria, es farà aquesta assemblea en el casino Esport. Això per nosaltres ens significa pues, uns diners, i que ens servirem ja dels gastos de fer circular, perquè els de bona voluntat, els socis, que d'això sempre ja ho saben, o sigui, sempre estan interessats i tot això. O sigui que això són uns gastos que el que bonament vulgui o l'interessi se'n entrarà de sobre. Doncs això són uns calés que es poden aprofitar per un altre cantó, per una altra necessitat. En aquesta assemblea suposo que es decidiran o s'aprovaran els preus dels abonaments per aquesta propera temporada. Exactament. Es dirà tot això, els horaris dels partits que la Unió té configurada. A mi, a veure, sí, el soci està conforme i tot el que s'hagi de dir o que el soci cregui oportú puntualitzar, doncs se'ls atendrà oportunament. En principi els horaris serien diumenge al matí també aquesta temporada? Els horaris en principi, perquè hi va haver-hi aquesta consulta que es va fer als últims partits, que la majoria, quasi la majoria, van dir que preferien jugar el dissabte a la tarda. Bueno, doncs nosaltres tot primer havíem pensat que en el temps que faci bo, o sigui, des del començament de temporada, hasta, per exemple, al mes de novembre, o sigui, que se jugaria el dissabte a la tarda. Ara, llavors, desembre, gener i febrer, com fan aquelles freds, doncs, jugar el diumenge al dematí. I llavors, ja, al març, abril i maig, doncs, tornar a jugar el dissabtes a la tarda. Així es creu que podrien estar contents tothom, o sigui, sense que es veiés allò de 18, jugarem sempre el dissabte a la tarda. I això també ens estalviaríem llum, per no encendre tant el llum aviat, i almenys, o sigui, sembla que la gent podria estar generalment contenta, perquè així es faria contents els que volen dissabte i els que volen el diumenge. I així intentaries de tenir la gent contenta tant per un cantó com per l'altre. Doncs per tenir tothom content, la Unió Esportiva Figueres, que combinarà tant dissabte a la tarda com diumenge al dematí aquesta propera temporada 2010-2011. Això és el que està previst, ara ve el soci que ho decideixi, acabat el dia 20-22, que si algú que encara que tingui alguna idea millor, ara quan es pot jugar és el diumenge de la tarda, ara és mortal de gran societat, amb el partit de futbol a la carta i totes aquestes circumstàncies, i això mirar, i això s'haurà d'oblidar ja actualment els partits del diumenge a la tarda. Doncs Carles Oberes, directiu de la Unió Esportiva Figueres, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del 107 Esports i parlem en properes setmanes. Moltes gràcies, Carles. Molt bé, gràcies a tu. Bona nit. Molt bon vespre. Doncs això és el que comentava el directiu de la Unió Esportiva Figueres, en Carles Lloberes, i doncs recordem, el proper dia 22 de juliol, assemblea de socis de la Unió Esportiva Figueres, on es decidiran els preus dels abonaments, també els horaris de la Lliga en aquesta propera temporada 2010-2011, i així com també suposo doncs, que hi haurà una bona assistència de públic. Nosaltres el proper dilluns ho tornarem a recordar. També, per acabar ja amb la Unió Esportiva Figueres, aquesta setmana s'han presentat dos nous jugadors, s'han fet dos nous fitxatges, Toti Terradellas i Mate. Dos jugadors, un procedent de l'Olot, l'altre també, en aquest cas, olotí, però procedent del Caçà. Per tant, doncs, la Unió Esportiva Figueres que continua incorporant jugadors a la seva plantilla. Sense esforç amb Dani Pagès. Sense esforç, parlem del para. I deixem la preferent, ens n'anem cap a la primera divisió catalana, i és que també avui s'han fet oficials els emparellaments d'aquesta primera divisió catalana per la temporada 2010-2011, aquesta propera temporada. El Peralada debutarà a casa davant de l'Igualada. En la segona jornada tindrà el primer derbi, un desplaçament a Blanes. Blanes, Peralada. La segona volta es disputarà el 30 de gener en la jornada 21. Dates d'interès, els derbis. Un derbi, en aquest cas, davant de l'Olot. L'Olot de Nito Santos, que arribarà a la jornada 12. Peralada, Olot. Nito Santos vindrà a Peralada, l'expresident, l'exentrenador, que ha estat tot en aquest Peralada, vindrà a Peralada el 14 de novembre. La tornada serà la jornada 31, el 10 d'abril. També més derbis, més partits, en aquest cas el derbi davant del Guíxols serà doncs en aquest cas cap al final de la Lliga, al final de la primera volta, jornada 16, manca de 3 jornades per acabar, i serà el 12 de desembre, Peralada Guíxols. La tornada serà la jornada 35, el 5 de l'11, i el Peralada que tancarà la Lliga a casa davant de l'Olesa de Montserrat. Olesa de Montserrat, Peralada, serà el darrer enfrontament dels homes de Toni Ferrer i Manel Cabezos. També partits interessants, doncs el desplaçament a Tortosa arribarà ben aviat, el 26 de setembre, un dels equips grans d'aquesta categoria, el Tortosa, doncs que el 26 de setembre rebrà la visita del Peralada. Per tant, doncs això és el més destacat d'aquest calendari, i també tenim ja el calendari de partits amistosos d'aquest Peralada, els amistosos que disputarà el Peralada. Començarà el 28 de juliol, doncs d'aquí dues setmanes, el dimecres 28 de juliol, i ho farà davant de l'Espanyol. El 31 del mateix mes, el dissabte, rebrà el Girona. També més partits, l'1 d'agost, desplaçament a Viladamat, el 7 d'agost, desplaçament a Cabanes, el 8, desplaçament a Sant Miquel, l'11, partit amb el Bosc de Tosca, segurament en principi es disputaria a Vilajuïga aquest encontre, i també més partits, el 14 d'agost, partit a Peralada davant de l'equip juvenil Divisió d'Honor del Girona, i també el 15, en aquest cas, desplaçament a Vilabertran. El 21 d'agost, primera vinguda de Nito Santos a Peralada. Peralada, Olot. També, en aquest cas, el 28 d'agost, desplaçament a la Jonquera. I, per tancar els amistosos, el 29 d'agost, una setmana abans de començar la Lliga, un triangular a Palafrugell, entre el Palafrugell, Palamós i Peralada. Per tant, doncs, aquests són els amistosos que el Peralada ha donat com a definitius. Nosaltres, des d'aquí, ens en farem ressò de tots aquests amistosos i tot el que succeeixi en els diferents partits que disputi l'equip entrenat per Manel Cabezos i Toni Ferrer. Nosaltres, que precisament aquesta tarda parlàvem amb un dels dos entrenadors d'aquest Peralada, parlàvem amb en Toni Ferrer. Ho fèiem, doncs, aquesta tarda, aquesta mateixa tarda, al camp del Peralada. Anem a sentir el que ens comentava el tècnic del Peralada, Toni Ferrer. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs bé, estem aquí amb Toni Ferrer, un dels entrenadors del Peralada, i és que aquest proper dimecres comença la pretemporada per l'equip altempordanès. Toni, molt bona tarda. Com està tot de cares a aquest primer entreno de pretemporada i de cares a aquest nou curs 2010-2011 per Peralada? Hola, bona tarda. Bueno, doncs mira, en principi amb molta il·lusió, comencem dimecres, esperant a l'Espanyol que ve el dia 28, que a tots els nens els fa molta il·lusió, igual que a nosaltres, i començar a treballar per arribar el dia 5 de setembre, que avui ens ha vingut pel calendari que ens toca l'Igualada de casa, i bueno, i començar a treballar, posar el dia a dia, per arribar amb les condicions més òptimes el dia 5, no? Suposo que ara ja, doncs, amb el partit de l'Espanyol, doncs, que jugarà el dia 28, i després, doncs, sabent doncs, que ja, com tu bé deies, el primer rival serà l'Igualada, doncs ja començar a perfilar tot el que ha de ser aquest Peralada 2010-2011. Sí, en principi començarà a nivell dels 23 o 24 nanos, perquè on es farà la pretemporada, i bueno, tenim ja, jo crec que he fet un equip, un bloc competitiu i un bloc il·lusionant, i que si l'equip treballa i tothom hi posa el seu granet de sorra, jo crec que aquest any podem fer una bona temporada, no? Com tu bé dius, 23-24 jugadors, s'ha aconseguit mantenir el bloc de la temporada passada, Santi Buendía, Mavil, Dani Òscar, també doncs, jugadors en incorporacions com Sergio Rodríguez, també Sergi Arranz, jugadors importants del mateix Pol Conte, que es manté de la temporada passada. Que satisfet amb els jugadors que s'han aconseguit reunir? Sí, perquè és un grup de nanos, molts d'ells han jugat junts amb altres equips, com és el cas d'en Pol, de Sergi Arranz, d'en Dani O, i es coneixen molt i molt bé, tenen l'experiència d'haver jugat la majoria d'ells a Primera Catalana. La incorporació d'en Gerard Muñoz, que havia jugat amb el Banyoles, també és una categoria que la coneix, i això és important, no? Tenir un bloc de gent que coneix la categoria, jo crec que l'any passat els hi va servir potser per madurar una mica, i aquest any pues, anem de recollir els fruits, no? Com serà aquest Peralada de Toni Ferrer i Manel Cabezos? Digue'ns una mica quin sistema de joc s'utilitzarà, explica'ns una mica, Toni. Mira, a nivell de sistema de joc no us he d'amagar res. La gent que coneix en Manel Cabezos i en Toni Ferrer sap que sempre juguen amb un 1-4-2-3-1, un 4-1-4-1, però bueno, els sistemes no els fem els entrenadors, els sistemes van adequats en els jugadors, són els que te fan el sistema, no? Però en principi pel perfil de jugadors que tenim és aquest. Nosaltres som conscients que tenim amb l'André, en Danion, Santi Buendía, en Julien, que ha vingut ara del Base Roses, tenim una línia defensiva bastant forta, i som un equip que si som capaços d'encaixar pocs gols, tenim molta velocitat a davant amb en Pol, tenim en Sergi Arranz, que és un home que defineix bastant bé, aleshores a partir d'aquí crec que podem fer moltíssim mal, no? Si nosaltres encaixem pocs gols, segurament podem estar bastant a l'aire la classificació, no? Què n'esperes d'aquest Peralada? Suposo que després de la temporada passada, doncs, que es va aconseguir mantenir la categoria, suposo que l'objectiu serà mantenir la categoria sense passar angúnies, no? Aquest és l'objectiu principal, però a mi, bueno, la gent que em coneix a mi, i en Manel, jo soc molt competitiu, no m'agrada perdre cap partit, soc un apassionat de l'estratègia, tant ofensiva com defensiva. Els equips que normalment he portat cada any han fet, per exemple, el Base Roses aquest any ha fet 35 gols a pilota aturada dels 95 que ha fet, i jo crec que això a Primera Catalana te dona entre 10 i 15 punts a final de temporada, no? Jo penso que si hi afegim totes les coses i la competitivitat que tenim Manel i jo, aquest equip no passarà angúnies, i sense fer fresa ens donaria una sorpresa, no? La categoria, com la veus, aquesta Primera Catalana, i més Igualada que altres anys, més difícil, com la veus? Tot en funció de la reestructuració que hi ha hagut amb les categories regionals, no? Jo penso que hi haurà algun equip que, bueno, intentarà prepujar a tercera divisió, perquè l'any que ve només en puja un, i aquest any en pugen tres, igual que l'any passat, però de preferent pugen sis equips de cada grup. Què vol dir això? Que hi haurà força jugadors tant de tercera divisió com de primera catalana que reforçaran equips dels dos grups de preferent per intentar pujar a primera catalana. Jo crec que el tema va per aquí. Aleshores, jo crec que la categoria serà igual que l'any passat o potser hi haurà algun equip que quedarà marmat i quan que en baixen, em sembla que són dos només, pues jo crec que potser el nivell no crec que augmenti molt, sinó al contrari, que potser desmereixi una mica, no? És el que comentes tu, no? Una temporada que és la darrera temporada en què pugen tres equips, a partir de la següent temporada doncs, només pujarà un equip de cada grup. Això és positiu per al futbol català? Bueno, això ho dirà el temps, no? Jo no, sóc un tècnic, jo penso que bueno, aquest any és una oportunitat única cap a la primera catalana perquè en pugen tres, l'any que ve només en pujarà un, i, bueno, i si mirem cap avall, bueno, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada, es passa, es redueix una categoria, hi haurà quatre categories, però bueno, jo crec que bueno, el temps donarà i traurà la raó a tothom, no? Però un Toni Ferrer que no només compaginarà el primer, que no només estarà en el primer equip, compaginarà aquesta feina amb la de coordinador del futbol base. Toni, com t'has trobat el futbol base del Peralada ara que doncs, acabes d'aterrar, pràcticament? Bueno, jo estic aquí ja des del mes de juny, estic treballant amb en Felip, el secretari, que és la meva mà dreta. Vam arribar aquí, vam fer reunions amb tots els equips, amb tots els pares, es va informar del projecte que teníem aquí. El Peralada té les portes obertes a tothom, a qualsevol nen, des del més petit fins al més, fins als juvenils, perquè vingui a jugar aquí. En principi tenim un juvenil, tenim un cadet, tenim dos infantils, tenim dos alevins, tenim, bueno, tenim al voltant d'uns 150 nanos. Jo crec que estem molt contents del que tenim. Hi ha la possibilitat de fer un femení, que les converses estan molt avançades, i un tercer regional, i a partir d'aquí doncs jo com a coordinador i director esportiu de l'entitat doncs estic molt content, no? Ha sigut difícil perquè bueno, hi ha hagut gent que ha marxat i després també hi ha hagut que han tornat i gent que ha vingut nova, i a partir d'aquí començar de zero, fer-ho el màxim de bé possible, mantenir el que es va fer bé de l'any passat i corregir el que es va fer malament, i la gent no ens haurà de jutjar el vot de confiança que ens ha donat el 30 de juny. No? El projecte de Toni Ferrer per al futbol base del Peralada suposo que és a llarg plaç, no? Quin és aquest projecte? Al principi, quan a mi van venir a buscar la junta directiva, el que vam acordar és que la gent, des del nen més petit fins a l'últim jugador del primer equip, o del femení, si es fa, evidentment, tingui el sentiment de club. Es torni a agafar el sentiment de Peralada, que no hi hagi divisions, que no hi hagi divisions, que no hi hagi divisions entre Peralada, entre equips, no? Vull dir, tot ha d'anar en la mateixa direcció, tots hem d'anar en el mateix vaixell, i jo crec que si s'aconsegueix això serà un èxit total, no? Doncs, Toni, de veritat, moltes gràcies, desitgem molta sort en aquest nou projecte i, doncs, a seguir endavant i doncs, a seguir treballant. Gràcies a vosaltres. Set Esports. Parlem del futbol regional. Doncs bé, s'han fet públic els agrupaments per la temporada que ve per les categories regionals. Pel que fa a la primera regional, tindrem els següents equips: el Sant Hilari, el Camprodon, Lloret, l'Escala, Tossa, Ripoll, Bos de Tosca, Vilamalla, Amer, Abadesenc, Bisbalenc, Bescanó, Tordera, Caldes, La Jonquera, Quart, Besalú i Sant Gregori. Pel que fa a la segona regional, en el seu grup 15, tindrem la següent agrupació: Roses, Begú, Base Roses, Esplais, Cabanes, Lladó, Sant Miquel, Torroella, Verges, Viladamat, Sant Pere, Agullana, Portbou, Llançà, Borrassà, Monells, Alguifac i Empúria Brava. També podem repassar les agrupacions de les altres dues categories de la segona regional. Al grup 16 tindrem els següents equips: el Salt, el Riudellots, el Quatre Vents, l'Arbúcies, el Can Giver, l'Aro, el Gironès Sàbat, Calonja, el Bisbat, Fundació Esportiva Palamós, Calaguidó, Sant Antoni, Pals, Fornells, Palafrugell B, Pontenc, Lloret B i Vilartagues. I pel que fa ja al grup 17, per anar tancant, Escola de Futbol de la Garrotxa, Hostalets, Breda, Anglès, Hòstoles, Cornellà de Terri, Bonmatí, Farners, Vidrarenca, Tortellà, Porqueres, Cassà, Sant Jaume de Llierca, Atlètic Silenc, Santa Pau, Hostalric, Sant Roc i Serinyà. Per tant, doncs, aquestes són les agrupacions dels grups de les tres categories de segona regional, dels tres grups de segona regional, grup 15, 16 i 17, i també de la primera regional. Recordem que en la primera regional el campió pujarà la propera temporada a la primera catalana. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens, si tu m'esperes. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Esgrafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic. Per estar aquí dins, vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports. Parlem de la Fórmula 1 amb Carles Gómez. Nosaltres que continuem, i el que fem a continuació s'ha parlat del món de la Fórmula 1, i és que ahir es va disputar un nou gran premi d'aquesta Fórmula 1, i es va disputar concretament a Silverstone, on va guanyar l'australià Mark Webber. Hamilton va ser segon. I Carles Gómez, què més podem dir d'aquesta nova carrera? Doncs mira, Dani, una victòria que ha aconseguit el magistral, el senyor Mark Webber, l'Australia, com tu ho has dit, aquest gran premi de Gran Bretanya, el nou circuit remodelat de Silverstone, després d'un gran duel amb el seu company d'equip, Vettel, un dels derrotats del dia, que no ha pogut firmar una bona posició i ha acabat amb la setena plaça. Lewis Hamilton, que ha vist la bandera quadres en segona posició, reafirma així el seu liderat a la classificació general. Rosberg ocupant un tercer lloc, però no per mèrits propis, com sol ser habitual. La carrera sol ser molt determinant en el desenvolupament del Gran Premi. Sebastian Vettel ha sortit en primer revolt provocant així una punxada del seu pneumàtic i aconseguint així una mala sortida, per tant doncs perdo de les posicions encara que ha pogut acabar la carrera. Per la seu Fernando Alonso, que també ha fet una sortida horrorosa, que juntament amb un avançament irregal a Robert Kubica, que l'han penalitzat, i amb un drive-thru, així ha pogut estudiar, i un cop més per mala sort i per mala decisió dels comissaris de la FIA. També en aquest Gran Premi ha coincidit amb la sortida del safety car, polèmic safety car que ja es va veure en el Gran Premi de València. Ha acabat doncs amb la 14a posició i per tant el pilot asturià de Ferrari molt decepcionat en aquest Gran Premi de Silverstone. També amb la polèmica del safety car, la secció de Fernando Alonso, Robert Kubica no ha pogut ser, doncs, no ha pogut acabar la carrera i per tant doncs, no va beneficiar en cap posició. Per tant, una sanció que podríem considerar moralment injusta, perquè amb el Gran Premi passat, com vam veure amb Lewis Hamilton, sí que l'han penalitzat amb un drive-thru, però en canvi no va ser penalitzat en posicions, envers que aquest cop Fernando Alonso sí que li ha repercutit això en la classificació general, amb un gran nivell de la competició del Ferrari, però Felipe Massa també podríem dir que no ha acabat de ser-hi del tot en aquest Gran Premi, i per tant, firmant per darrere de Fernando Alonso amb la 16a posició, també un mal cap de setmana per als pilots de Ferrari. Doncs, si et sembla, Dani, anem a mirar la classificació de pilots. Anem-hi. Doncs queda així, en el liderat Lewis Hamilton amb 145 punts, Jenson Button amb 133, Mark Webber amb 128, Vettel amb 121, Fernando Alonso amb 98 a 5a posició i Rosberg per darrere seu a 90 punts. També voldria afegir unes quantes coses, al part dels pilots catalans, els pilots de casa nostra, en el cas de Pedro de la Rosa, segueix amb la mateixa tònica de mals resultats, perquè aquest cop no ha sigut per culpa seva, sinó per una avaria que ha tingut el seu Sauber, que ara per anèssim cop també l'ha fet abandonar. Han argumentat els mecànics que podria haver estat degut un toc que ha tingut amb la dreta sortida al principi de la carrera, que ha anat desmillorant el cotxe. Per l'altra banda, Jaume Gasfari també ha tingut una mala actuació, no ha pogut acabar la carrera. En l'últim revolt del circuit de Silverstone també ha tingut una sortida de pista i no s'ha pogut reincorporar a la pista. També, com a petita curiositat, Michael Schumacher ha acabat amb 9a posició. Hi ha molts rumors al pal que no serà possible marxa abans que acabés el campionat per els mals resultats i per veure que pilots joves com Jaume Gasfari i altres pilots com també Adrián Sutil podrien ocupar el seu lloc a l'escuderia de Mercedes. Doncs recordar també que el pròxim Gran Premi, el 25 de juliol a Hockenheim, a Alemanya, podríem dir casa de també Michael Schumacher, i així poder demostrar doncs, que l'acte campió del món no està del tot acabat i té alguna cosa a dir aquest Mundial de la Fórmula 1. Carles, una pregunta. En aquest Gran Premi s'arriba a l'equador del campionat i un Fernando Alonso doncs, que ahir després de la carrera es mostrava, doncs, comentava que si estan allà on estan és perquè han fet alguna cosa malament i que s'haurà de mirar de millorar en la segona part del campionat, no? Això esperem. Fernando Alonso ha dit que exprimiria fins a la seva última gota de suor. Almenys ja hi han documentat això. Des de Ferrari també, Marc Gené, pilot de proves, també ha dit que apoyaria amb tot el que pogués a l'equip i seguirien millorant perquè els resultats que estan obtinguent no són per demèrit del cotxe, sinó per males situacions de safety car, en un moment inoportú i també doncs, amb algun mal pilotatge que també els hi toca rebre els pilots, però el cotxe segueix sent competitiu, no és el millor cotxe com som el Red Bull, però amb la segona part de campionat, encara que li portin en Hamilton o els líders doncs, els 45 punts d'avantatge. Sabem que cada victòria aconsegueix els 25 punts. Hi ha molts abandonaments, com se sol veure a la Fórmula 1, i aquesta cosa no està ni de bon tros acabada. Doncs parlem després de la cursa d'Alemanya, el dia 25 de juliol. Carles, serà fins la propera. Molt bon vespre. Vinga, Dani, bon vespre. Doncs bé, nosaltres parlant de Fórmula 1, que arribem al final del nostre programa d'avui, d'aquests 107 esports, arribem pràcticament al punt horari de les 10 del vespre, ens manquen 50 segons. Nosaltres hi tornem el proper dilluns a partir de les 9 del vespre. Que passin una molt bona setmana, no abandonin la nostra sintonia, perquè els deixem amb la millor música de casa nostra. Ara us deixem amb el nostre company Pep Vallano i el Generacions. Que passin una molt bona setmana. Ràdio en cordial salutacions a qui els ha acompanyat des de les 9 del vespre fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès.